Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 26. sözü Kader Risalesini, Kader Risalesinin de son kısımlarını okuyorduk. Zeyl bahsini. Dün birinci hatveyi okumuştuk. Üstadımız başta şöyle diyor: Cenab-ı Hakk'a ulaşan, insanları Allah'a ulaştıran yollar, insanların nefesleri sayısınca çoktur. Her yol ile Allah'a ulaşılabilir. Herkes kendi istidadına bakarak, kendi kabiliyetini yoklayarak, hangi yol ile daha rahat, daha kolay, daha selametli yürüyebilecekse, o yolu tercih ederek, mahbubiyete, kurbiyete doğru yol almalı, bunu kendisine bir vazife bilmeli. Her müminin vazifesi budur. Hak tarikler hep Kur'an'dan alınmıştır. Ben de diyor üstadımız, Kur'an-ı Kerim'den dört adımlık, dört basamaklık bir yol tercih ettim, aldım. Bunlardan birincisi فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ ayetinden alınmıştır. Bu, kendini kusurlu, eksikli bilerek, yani hata yapmaz olanın yalnız Allah olduğunu, gerçek münezzeh, mukaddes olanın sadece Allah olduğunu bilmek ve her hata yaptıkça, Allah'ım sen hata yapmazsın, hata yapmak bana yakışır. Ben hata ettim ve görebildiğim kadar, fark edebildiğim kadar da dönmeye çalışıyorum, istiğfar ediyorum, yanlışımı tasih ediyorum. İnsanlara karşı bir haksızlık, bir yanlışlık yapmışsam, özür dileyip haklarını helal ettirmek, haklarını ödemek istiyorum deyip, sürekli kendini tasih ederek, düzelterek Allah'a doğru bir yol alır. Sürekli kendi hatasından ve tasihlerinden Allah'a yol bulur. Kendi nefsini müdafaa, kendi nefsini beraat ettirme, tenzih etme yerine Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih etme ve onun mukaddes, münezzeh olduğunu sürekli hatırlama insanı Allah'a götüren bir yoldur. Şimdi ikinci yolu okuyacağız. İkinci hatvede üstadımız Bismillahirrahmanirrahim ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusahum ayetini esas almış, ondan bir ders almış. Allah'ı unutan şu adamlar gibi olmayın ki Allah da onlara nefislerini unutturdu, kendilerini unutturdu. Demek ki insanın kendini unutması, kendini ıslah etmekten, kendini kurtarmaktan, kendini hatırlamaması, bu da bir beladır, bir musibettir. İnsanın bir noktada sürekli kendini hatırlaması, ki aşağıda bunu açıklayacak, insanı Allah'a ulaştıran ciddi bir yoldur. Nedir kendini unutmanın açıklaması? Üstadımız şöyle diyor: ölümü düşünse başkasına verir. Kendini unutur. Kendi ölümünü unutur. Her şeyin fani olduğunu, yokluğa koştuğunu görse kendine almaz. Halbuki kendisi de o fanilerden birisi. Ayrıca yük taşımak ve hizmet etmek gereken yerlerde kendini unutmak, fakat ücret ve hoşa gidecek şeyler söz konusu olunca hemen öne geçip kendini düşünmek, nefsini düşünmek. Bu ödüle, bu ücrete ben sahip olmalıyım havasına girmek. Şiddetle her zaman kendine taraftar çıkmak. İşte bunlar musibettir. Buralarda, bu durumda ölümü düşünse insan başkasına değil kendine vermeli. Musibetler vesaire düşünüldüğünde hep başkasının başına gelir gibi düşünmemeli, kendisinin de her zaman bela ve musibetlere maruz olduğunu bilmeli. Bütün mahlukatın fani olduğunu düşünürken, esasen başa kendisini koymalı. Hele hele, yük taşımak, hizmet etmek gereken her yerde, daima öne koşmalı. Benim vazifem demeli. Kendinden başkasına ait olduğunu, hizmetin, yük taşımanın, başkasının görevi olduğunu hiç düşünmemeli. Ben, Allah'a karşı ben sorumluyum kendimden ve bu yük benim yükümdür, bu hizmet benim hizmetimdir diyerek hemen öne geçmek. Ama ücret almaya gelince, hoşa gidecek şeylere gelince o konuda işte nefsini unutmak lazım. Ve nefsine her zaman şiddetle taraftar çıkmamalı insan. Çünkü bizim nefsimiz bir kere Efendimizin hadislerinde bildirilmiş, insanın nefsinden daha büyük düşmanı yok. İki yanımız arasında en büyük düşmanımız nefsimiz. Öyleyse hep onu müdafaa ederek başkasını düşman kabul etmenin ne mantığı var? İşte böyle bir nefsi terbiye etmek için, tezkiye ve temizlemek için, gerçek temizlik için, şahsi emellerini ve şahsi hazlarını ona unutturacak derecede hizmete koşmalı onu, hizmetten, ibadetten zevk alır hale getirmeli, bir de müdafaa etmemeli. Her zaman müdafaa etmemeli nefsini. Bu da bizi Allah'a yaklaştıran bir yol. Üçüncü yola gelince, değerli kardeşlerim, Estaizu billah, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Bir iyilik sana geldiyse, isabet ettiyse, bil ki o Allah'tandır, o güzellik, o iyilik. Ama sana bir kötülük isabet ettiyse, kötü bir hal, yanlış bir iş yaptıysan, bunlar nefsindendir. Ayet-i Kerime bunu diyorsa, biz bu konuyu başka türlü anlayamayız. Nefsin muktezası daima iyiliği kendinden bilip, övünmeye ve fakir ve ucube girmektir. İftihar eder ve yaptığı işi çok beğenir ve yeterli görür. Halbuki Allah'tan bilecek iyi olunca demek ki. Bu hatvede nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp, bütün mehasin ve kemalatını, bütün güzellik ve iyilikleri, Fatır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp, fakir yerine şükür ve temeddüh övünme yerine de hamd etmektir. Şu mertebede nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ayetinde ifade edilen, nefsini temizleyen kurtuldu ifadesinde hakkını bulan, kemalini kemalsizlikte, kudretini acizde, gınasını fakırda bilmektir. Evet, bizim kemalimiz kemalsizlikte, yani mükemmel olmadığımızı, olamayacağımızı, hep mükemmeli arama yolunda olmamız gerektiğini bilmeliyiz. Biz aciziz, bizim kudretimiz acizdedir. Allah'ın kudretine dayanmaktadır. Bizim gınamız, zenginliğimiz fakrımızdadır. Rabbimizin zenginliğine dayanmamızdadır. Ondan isteriz, zengin oluruz. Değerli kardeşlerim, vaktimizin kısa olması sebebiyle dördüncü hatveden az bir şey okuyabileceğim. Ondan sonra geri kalan kısmını haftaya devam edeceğiz. Dördüncü hatve küllü şeyin hâlikun illâ vechehu dersini verdiği gibi, nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Kendini müstakil, kendini serbest, kendi kendine var imiş gibi kabul edince, bir rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adavetkârâne bir isyanı taşır. Allah muhafaza etsin. İşte gelecek şu hakikati idrak etmekle ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki, her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Evet, her şey bizzat kendisi olarak bir kere faniyiz. Mefkuttur, yokluğa namzettir, yokluktan gelmiştir, sonradan var olmuştur ve yokluğa gidecektir kendi zatı adına. Ama Cenab-ı Hak bizi var etmiş. Cenab-ı Hak bizi ibka eder. Cenab-ı Hak bizi ebedi bir cennette mutlu eder. Biz böylece var oluruz. Yoksa biz zatımız itibariyle hiçbir şey değiliz. Manayı harfiyle, yani Allah açısından bakınca, Sani-i Zülcelal'in isimlerine aynedarlık birer ayna olduğumuz cihetiyle ve vazifelerimiz itibariyle baktığımızda olaya, biz Cenab-ı Hakk'ın icraatına, Cenab-ı Hakk'ın işlerine şahidiz. Onun esma-i hüsnasını anlayabiliriz, idrak edebiliriz, ona şahidiz. Ve bu bakımdan da meşhuduz. Bizde onun mübarek isimleri tecelli ediyor, esma-i hüsnası tecelli ediyor. Onun isimleriyle biz de parlarız, biz de var oluruz. Vaciddir, mevcuttur bu açıdan bakınca. Var oluruz, yaratılırız, mevcut oluruz. Şu makamda nefsin tezkiyesi ve tathiri, vücudunda adem, ademinde vücut olduğunu fark etmektedir. Yani kendini kendi kendine var bilirse, yokluğun ta kendisidir, yokluğa gider. Kendi zatında yok olduğunu ama Allah'ın var etmesiyle var olduğunu bilirse, o zaman da esas vücuda kavuşur.